विजय श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 13 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मण्यने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हम तो सबके सब निहाल हो गए एक ही बात है मैं चित है मैं चित है मैं चित हो रहे कुछ भी चिंतन न करे सच्ची बात है सबके सब है मैं चित है सबके सब पशु पक्षी वृक्ष आदि सब है मैं चित है परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है मनुष्य को ज्ञान हो सकता है अब है मैं चित परमात्मा बस चुप होना शांत होना कुछ न करना यह ऐसी स्थिति है इस साधन को बहुत आदमी जानते नहीं है बहुत आदमी नहीं जानते हैं बहुत कम आदमी जानते हैं चुप होना शांत होना खुश न करना परमात्मा स्थिति है करने में संसार में स्थिति होती है न करने में भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करना करना केवल सेवा सेवा करना कर्म योग या कुछ न करना ज्ञान योग और भगवान के अर्पण होना भक्ति योग बस पूर्ण हो गया हम भगवान के हैं भगवान के ऐसा आत्मनस्त मन कृत्व न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे सबके लिए बहुत बढ़िया है चिंतन करना संसार में चलिए न करने से परमात्मा फिर परमात्मा से दूर जा ही नहीं सकता कोई वो है मस्त और है मस्त है मस्त है मतलब उसको वासुदेव स्वरूप कहते हैं उसको परमात्मा कहते हैं उसको प्रेम कहते हैं प्रेमास्पद कहते हैं प्रेम का स्थान है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, ये बड़ा भारी साधन है। मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा साधन है। ऐसे ही दिशा था है उसमें से। चिन्ह में सत्ता है सर, और सत्ता में मेरे से थे। शरीर मावन स्थिति नहीं है, चित्ता मेरे नहीं है, शरीर में स्थिति नहीं है हमारी, सिर्फ नाशवान है। माँ के जन्म में थे छोटे थे, आज बड़े बड़े हो गए। ये तो बदलता है, हर दम बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं। वो है उनमें स्थिति हमारी है बस। परिश्रम नहीं है, विश्राम विश्राम। जैसे शरीर से चलते चलते थक जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं, तो वो विश्राम शरीर का होता है, वो जड़ है। वो निद्रा से प्रमाद उत्तम, निद्रा से प्रमाद से पैदा हुआ है, वो विश्राम नहीं। हम स्वरूप में इस अंश हुई योजना से बोलो, शंका से बोलो, कोई शंका नहीं, शंका है नहीं। आप समझ में नहीं आया बोलो, कोई समझ नहीं है। परिश्रम संसार है, संसार से जुटा है परमात्मा। तो राम राम राम राम राम राम राम राम सीधा साधन है संसार एकदम। कुछ न करना, चिंतन नहीं करना, इस स्थिति के लिए चिंतन करना है। ऐसा स्थित हो जाए इसके लिए पहले भजन करो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकों पढ़ो, प्रार्थना करो, भगवान से कहो, ये सब पहले कर लेंगे आप में स्थिति हो जाए। जैसे काम धंधा करके शाम को घर पाया जाते, जैसे खेत में काम करें शाम को घर पाया। अब क्या आराम है तो असली आराम है। बहुत सुगम रहना चाहिए। परमात्मा है सब जगह है, उसमें है मैं सिद्ध हो जाऊंगा। करना कुछ नहीं, ऐसी स्थिति के लिए करना है, जप करना है, कीर्तन करना है, प्रार्थना करना है, सत्संग करना है, पुस्तक पढ़ना है, इसके लिए भगवान में स्थित हो गए। असली घर आ गए, ऐसी बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात। स्रोतम सबसे श्रेष्ठ, जहां आप स्थित हो वहां परमात्मा है। चिंता करते संसार में हो, कुछ नहीं करना परमात्मा। सोई टिकट नौते तेमी खाली नहीं है, तो कुछ नहीं कर तो उस परमात्मा से। जाके कृपा लव ले सते मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम राम समान ना। सब सुनाता परम विश्राम, क्यों विश्राम रूपी परमात्मा है उसमें से। परमात्मा में स्थित असली बात है, असली चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, करने से संसारी प्राप्ति, न करने से परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि परमात्मा तत्व में करना कुछ है ही नहीं, वो है जो का तू परिपूर्ण है। वो परमात्मा कुछ करता नहीं है, है जो का जो बढ़िया बात है। ठीक है, चुप होना, शांत होना, कुछ भी ना करना। परमात्मा कुछ नहीं करते, सत्य शब्द हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो गया मैं जाना। देवताओं की सभा में शंकर भगवान कहते हैं, हरि व्यापक प्रेम से प्रकट हो गई मैं से तो जाओ पर मत करो बिचारे। पायो परम विश्राम, मान मात्र का कल्याण के लिए पुस्तक है। उसमें ग्यारहवां अध्याय, ग्यारहवां देख अकलता से परमात्मा प्राप्त है। एक सौ आठ प्रश्न से शुरू हुआ 111 तक। नींद आती है, आवाज आता हो तो कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन जोर जोर से अपने कमरे में जाओ। बहुत बढ़िया साधन है। पांचवा, छठवा, दसवा, ग्यारहवा, बहुत मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, एक भगवान मेरे चार बात है। और सत्य है स्वभाव है, बहुत बढ़िया सर सबके लिए, कोई जाति हो, कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, किसी देश का हो, मुझे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़े हो, बालक हो, रोगी हो, निरोग हो, दरिद्री हो, धनी हो, सबके लिए सबके लिए आनंद हो जाए, मौज जाए, दुख संताप जलन सब मिट जाए। समुद्र होता है समुद्र, ध्यान देना, समुद्र होता है उसमें लहरें चलती है, गंगा जी में कभी कभी आती है विशेष भाषा में, बड़ी बड़ी जगह परंतु भीतर से गंभीर है, बस कोई डर नहीं, ऊपर है ऐसे भीतर से एक बर्बाद है। ये साधारण जप ध्यान सब लहरा लहरा लहरा के भीतर साधा गहरा चुपचाप भीतर लहरा नहीं है, वो कोई ऊपर है। लहरा तो कूद जाए लहर नहीं हो जाएगा, गिरा दे रहे ऐसा ये लेना सभी समुद्र परमात्मा है अंत पूर्ण भय पूर्ण पूर्ण पूर्ण व्यवहार न भय अंत शून्य भय शून्य शून्य मरे सब गरी सब गरी छोटा हो बड़ा हो भाई हो बहन हो सब गरी हर देखते हैं शाम शाम स्थिति के लिए सब है सब साल जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पठन पाठन सेवा सब इस स्थिति के लिए पूर्ण है पूर्ण कोई इच्छा नहीं कोई सहारा नहीं कोई पूर्ण नहीं पूर्ण हो जाएगा पूर्ण सदा के लिए पूर्ण बहुत बहुतों को इस बात का पता नहीं है इतना गुप्त साधन है ये अरे नहीं बताओ आप व्याख्यान में सुनोगे नहीं पता नहीं ऐसी गोपनीय बात है पढ़ाई में बहुत पढ़ाई है पढ़े माने संतों के पास आती है अनुभव सदनते कुछ नहीं करना सब कुछ करना है कुछ नहीं करना मैं सब कुछ ऐसी स्थिति नहीं हो तो कीर्तन करो स्मरण करो पुस्तक पढ़ो प्रार्थना करो पुकारो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ पुकार शाम शाम सदघन सदघन आनंद बहुत बड़ी बात अगर समझ में आ जाए और मैं उनसे बहुत अच्छा और आज नहीं लाओ तो कीर्तन करो भगवान आओ जप करो पुस्तकों पढ़ो पुस्तक पढ़ो भक्तों का चरित्र पढ़ो भगवान का चरित्र पढ़ो रामायण का पाठ करो नाम कीर्तन क्या है उसके लिए, इस स्थिति के लिए।